ถ้าพูดกันในระดับสามัญก็ต้องพูดกันแบบสามัญแบบสมมติสัจจะแต่ถ้าในระดับปรมัตถสัจจะมันก็ต้องพูดกันถ้าพูดกันในระดับปรมัตถสัจจะก็ต้องตัดสินวินิจฉัยกันโดยหลักของปรมัตถสัจจะอย่างนี้นะครับเช่นว่าในระดับสมมตินี่เราก็พูดถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นดีอย่างนั้นดีอย่างโน้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอะไรเราก็พูดกันไปนี่ในระดับหนึ่งในระดับจริยธรรมแต่พอไปถึงระดับปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาก็มีแต่ธาตุมีแต่อายตนะมีแต่ขันธ์5อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ตีกันเพราะว่าเราแยกออกได้ว่านี่คือระดับนี้แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่สรรเสริญเขาอยู่แล้วก็มีใครสักคนมาพูดขึ้นว่าโอ้พูดไปทำไมมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามีแต่บัญญัติอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็เรียกว่าพูดคนละระดับกันก็คงไม่รู้เรื่องกันจนได้นะครับ อันนี้คือเรื่องธรรมะระดับทิฏฐิหรือความเห็นในระดับสามัญกับระดับสูงเรื่องความเห็นเนี่ยนะครับหรือเป็นความเชื่อก็ตามนะครับก็ควรจะให้อยู่ในฐานะของความเห็นความเชื่อก็ไม่ควรยืนยันว่าเป็นความจริงควรแยกจากกันได้หมายความว่านอกจากความเห็นความเชื่อนั้นจะเกิดจากญาณทัศนะหรือประสบการณ์ตรงของตนแล้วแม้ประสบการณ์ตรงของตนนั่นเองนะครับก็ควรจะทดสอบบ่อยๆว่ายังเป็นเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าความจริงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเพราะว่าความจริงที่เกี่ยวกับโลกิยธรรมนะครับโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังคตธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ครับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จึงได้มีทฤษฎีใหม่แทนทฤษฎีเก่าอยู่เรื่อยๆไปเพราะว่าในระดับโลกิยธรรมหรือสังคตธรรมเนี่ยสิ่งที่แท้จริงก็คือความเปลี่ยนแปลงความจริงก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองในตรรกศาสตร์พุทธศาสนาได้บอกว่าความจริงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือไม่เที่ยงนั่นเองนะครับคือพูดถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละคือของเที่ยงคือของจริงนอกจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปความไม่เที่ยงก็สุภาษิตทางวิทยาศาสตร์ก็มีครับ nothing persists except change is one thing that is permanent ไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ถาวรไม่มีสิ่งใดเที่ยงนอกจากความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวเท่านั้นที่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องทดสอบอยู่เสมอว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งพูดว่านางสาวกอเป็นคนสวยถ้านางสาวกอนั้นสวยเมื่อ50ปีก่อนนะครับพอมาถึงเวลานี้เขาคงจะไม่สวยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงที่ทำคนสวยให้ไม่สวยอันนี้เป็นต้นนะฮะหรือดอกไม้ดอกหนึ่งเราบอกว่าดอกไม้ดอกนั้นสวยต้องถามว่าสวยเมื่อไหร่แต่ถ้าสวยเมื่อปีก่อนแล้วมาถึงปีนี้มันไม่สวยแล้วมันคงร่วงโรยไปหมดแล้วนี่คือสัจจะที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยง แต่ที่นี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือทิฏฐิของคนเนี่ยละได้ยากครับละได้ยากทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ละได้ยากหรือยากพอๆกันกับเรื่องกามหรืออาจจะละได้ยากกว่ากามได้อีกเพราะว่าอยู่ลึกทิฏฐินี่มันอยู่ลึกอาจจะละได้ยากกว่ากามกามนั้นอยู่ตื้นๆแล้วก็ใครๆก็เห็นโทษได้ง่ายกว่าแต่ว่าทิฏฐินี่อยู่ลึกแล้วก็มีคนสนับสนุนด้วยมีคนสนับสนุนมีกองเชียร์มาในแบบแม้จะผิดแม้จะมีทิฏฐิที่ผิดแต่ก็มีคนที่มีอัธยาศัยมีอุปนิสัยอย่างเดียวกันนั่นแหละ นั่นแหละสนับสนุนอยู่ก็ต้องเห็นอย่างนั้นต่อไปเห็นอย่างนั้นต่อไปพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันนะครับจึงละทิฏฐิของตัวได้ยากมากเลยศาสดามีทิฏฐิอย่างไรพวกสาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นศาสดาเป็นสาวกกันได้ยังไงทีนี้ก็พวกสาวกก็ย่อมจะเคารพนับถือบูชาและยำเกรงศาสดาของตนของตนถือทิฏฐิเช่นเดียวกับพระศาสดาทั้งนี้ก็ด้วยเห็นอานิสงส์สองอย่างนะครับคือประการที่หนึ่งก็อานิสงส์ในชาตินี้คือจะได้ลาภสักการะแล้วก็ได้ชื่อเสียงว่าเป็นผู้เคารพเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระศาสดาของตนแล้วก็ประการที่สองอานิสงส์ในชาติหน้าว่าจะได้มนุษย์สมบัติจะได้สวรรค์สมบัติและความบริสุทธิ์หมดจดได้ในภายหน้าก็โดยทิฏฐิอันนี้อันนี้คืออานิสงส์สองอย่างที่ทำให้คนถือทิฏฐิอย่างนั้นอยู่ต้องระวังกันอย่างมากเลยนะครับคงจะเป็นเหตุดังกล่าวมาเนี่ยครับพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าบ่วงคือทิฏฐิที่ใช้สัมมาทิฏฐินิเวศเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ละได้ยากการตกลงใจในธรรมทั้งหลายที่ยึดมั่นไว้แล้วก็ละได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีบ่วงคือทิฏฐิอยู่บุคคลก็ย่อมจะสละธรรมบ้างยึดเอาธรรมไว้บ้างค่อนข้างจะฟังยากสักหน่อยนะครับบ่วงคือทิฏฐิเป็นสิ่งที่ละได้ยากการตกลงใจในธรรมทั้งหลายที่ยึดมั่นไว้แล้วก็ละได้ยากแต่เขาตกลงว่าเป็นอย่างนี้เขาตกลงใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อยึดมั่นแล้วก็ละได้ยากเมื่อยังมีบ่วงคือทิฏฐิอยู่บุคคลก็สละธรรมบ้างแล้วก็ยึดเอาธรรมไว้บ้างทีนี้ที่ว่าสละธรรมบ้างเนี่ยนะครับสละธรรมบ้างยึดเอาธรรมไว้บ้างเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือว่าการสละธรรมเนี่ยจะมีได้ด้วยเหตุสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งสละเพราะความเห็นของผู้อื่นเพราะการตัดสินของผู้อื่นคือได้ยินผู้อื่นพูดตัดสินว่าคนนั้นศาสดาคนนั้นครูคนนั้นเจ้าลัทธิคนนั้นไม่เป็นสัพพัญญูธรรมของท่านไม่ดีหมู่คณะของท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติชอบมรรคาของท่านก็ไม่นำออกจากทุกข์ได้จริงนี่คนอื่นก็พูดแล้วก็เชื่อคนอื่นก็สละธรรมที่ยึดถือเอาไว้นั้นได้ประการที่สองก็สละธรรมเพราะไม่สำเร็จประโยชน์เองคือว่าปฏิบัติตามแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์ทั้งศีลทั้งวัดปฏิบัติตามศีลอันใดตามวัดอันใดที่ลัทธินั่นศาสดานั่นสอนเอาไว้ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์ไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์เลยตามคำสอนของศาสดาเช่นนั้นก็ละทิ้งไปแต่บางคนก็ทั้งที่เห็นอยู่อย่างนั้นก็คงยังถือพระศาสดาแล้วก็ธรรมของศาสดานั้นต่อไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วแต่เหตุที่เขาจะเห็นไปหรืออ้างมา ผมก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งในปาสราสิปายาสิราชัญญสูตรนะครับพระเจ้าปายาสิทรงมีความเห็นอย่างเหนียวแน่นว่าชาติก่อนชาติหน้าไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวตายแล้วสูญก็ได้สนทนาโต้ตอบกับพระกุมารกัสสปจนยอมรับนับถือพระกุมารกัสสปยอมรับว่าความเห็นของพระกุมารกัสสปที่ว่าชาติก่อนชาติหน้ามีสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีกิเลสอยู่ย่อมจะต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารแต่ไม่กล้าประกาศว่าความคิดเห็นของตนไม่กล้าประกาศว่าความคิดเห็นของตนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วพระเจ้าปายาสีไม่กล้าประกาศทั้งนี้ก็เพราะว่าใครๆก็รู้กันหมดแล้วว่าพระเจ้าปายาสีมีความเห็นอย่างไรท่านมีความเห็นตรงกันข้ามกับพระกุมารกัสสปมานานแล้วจะสละทิฏฐิเดิมไปถือทิฏฐิใหม่ก็จะเป็นการเสียหน้า ึงขอประกาศตนถืออย่างเดิมต่อไปก่อนแม้จะผิดก็ตามพระกุมารและกษัตริย์ก็เลยอุปมาให้ฟังหลายข้อเช่นว่าชายคนหนึ่งเลี้ยงหมูแล้วเที่ยวหาอาหารหมูวันหนึ่งไปเจออุจจาระแห้งของคนเข้าใจว่าเป็นอาหารหมูจึงเก็บใส่กระสอบหรือใส่ห่อผ้าแบกกลับบ้านระหว่างทางฝนตกผ้าเปียกโชกอุจจาระไหลพระกุมารกัสสปต้องการเตือนพระเจ้าพยาศีว่าจะทรงแบกทิฏฐิชั่วไว้ทำไมกันโยนทิ้งไปเสียเถอะนี่เป็นต้นนะครับในที่สุดพระเจ้าพยาศีก็ทรงยอมทำตามคำสอนของพระกุมารกัสสปแสดงพระองค์เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตอันนี้เรื่องของทิฏฐินะครับทีนี้ยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับผมจะขอเพิ่มเติมอะไรอีกนิดหนึ่ง คือคนที่มีทิฏฐิผิดบางคนเนี่ยจะไม่ยอมรับความจริงทั้งที่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรอันนี้ขอเล่าเรื่องสั้นๆนิดหนึ่งมีคนหนึ่งเคยเป็นคนมั่งมีนะฮะเคยมีสตังค์อะไรวันเถอะแล้วต่อมาก็ยากจนลงแล้วก็ไปแจกใบปลิวอยู่ข้างถนนเพื่อทำมาหากินนะครับทีนี้ท่านหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยท่านเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งของเมืองไทยท่านไปพบข้าวแล้วท่านก็ยินดีเข้าไปทักทายว่ารู้จักทำมาหากินก็ยินดีมากส่งเสริมเขานะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่เป็นไรเขาอยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรเพราะมีกินอยู่ได้ช่วยเด็กเขาหน่อยช่วยเด็กเขาหน่อยทำนองนั้นนะฮะที่จริงถ้าเผื่อเขาไม่มีทิฏฐิยอมรับความจริงแต่ว่าเวลานี้ลำบากแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะน่ารักดีเขาไม่เห็นมีใครจะว่าอะไรแต่ว่ากลับมีทิฏฐิว่าตัวเองไม่เป็นไรคงจะละอายในทำนองนี้นะฮะนี่คนเราส่วนมากนะครับกลัวที่จะถูกพูดถึงว่าเป็นคนจนกลัวจนแต่ว่าไม่กลัวทุจริตไม่กลัวบาปแล้วก็เห็นการคนนอนกินโดยไม่ทำอะไรนี่เป็นสิ่งประเสริฐเป็นคนมีบุญอันนี้ก็ทิฏฐิผิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเหมือนกันทีนี้คนที่มีความเห็นผิดเนี่ยโดยธรรมดาก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดอยู่เสมอผมขอพูดต่อเรื่องความสามัคคีนิดหนึ่งนะครับเรื่องสามัคคีคนที่จะสามัคคีกันได้นี่ก็มาจากทิฏฐิเหมือนกันที่ทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คำว่าศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอกันคนที่จะสามัคคีกันได้อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรกันได้เป็นอะไรต่ออะไรกันได้โดยสนิทสนมกลมเกลียวมันต้องมาจากศีลสามัญญตามีความประพฤติเสมอกันมีความประพฤติดีด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งประพฤติดีคนหนึ่งประพฤติชั่วอย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้ทีนี้ข้อ2ที่สำคัญก็คือทิฏฐิสามัญญตาความเสมอกันในด้านทิฏฐิคือความเห็นถ้าความเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสามัคคีหลักสองประการนี้เป็นเหตุของความสามัคคีเพราะถ้าเผื่อทิฏฐิไปคนละอย่าง คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งเห็นไม่ตรงกันอะไรก็เห็นไม่ตรงกันไปหมดมันก็ขาดในทิฏฐิสามัญญตาความเสมอกันในเรื่องทิฏฐิไม่มีมันก็ขัดแย้งกันเกิดคอนฟลิกต์อยู่ตลอดเวลานานๆเข้ามันก็พอกพูนกลายเป็นคนละทางไปคนละทางแต่ถ้ามีทิฏฐิเสมอกันมันก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรกันได้มีสัมมาทิฏฐิด้วยกันมีความเห็นอะไรตรงกันทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทิฏฐิสามัญญตาความเสมอกันในเรื่องทิฏฐิก็จะนำมาซึ่งความสามัคคีไม่ฉะนั้นก็จะเกิดการแตกแยกมีการแบ่งแยกซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมในที่ทำงานในวงการรัฐบาลในทุกคนทุกแห่งครับแม้ในครัวเรือนเองถ้าเปิดขาดให้สองอย่างนี้แล้วมันก็สามัคคีกันได้ยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องทิฏฐาสวะหรืออาสวะคือทิฏฐิที่ผมพูดมา กับท่านผู้ฟังแรก 2-3 ครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าจะพูดต่อไปอีกก็จะยาวเกินไปในคราวหน้าผมจะพูดเรื่องภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลา20:00 น.เศษๆนะครับผมวสินทร์อินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมได้พูดถึงกถาวัตถุนะครับมาถึงปาวิเวกกถาคือกถาที่ว่าด้วยการชักชวนกันให้น้อมจิตไปในความสงบสงัดแล้วก็มาถึงหัวข้อที่ว่าด้วยอาสวะนะครับคือสงัดจากเป็นผู้สิ้นอาสวะสงัดจากอาสวะก็ได้กล่าวถึงอาสวะ4นะครับ4หัวข้อตามหลักของพุทธศาสนาที่ได้ให้อาสวะไว้4ประการก็ได้พูดมาแล้ว2หัวข้อนะครับคือกามาสวะอาสวะคือกามแล้วก็ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐินะครับวันนี้ก็จะพูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องภวาสวะครับอาสวะคือภพหรือความเป็นต่างๆอาสวะคือภพหรือความเป็นต่างๆที่ท่านเรียกว่าภวาสวะภพนี้นะครับท่านแบ่งออกเป็น2อย่างคือกัมมภพและก็อุปปัตติภพอย่างแรกเนี่ยหมายถึงเจตจำนงในการที่จะเกิดใหม่คือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า the will to be born เจตจำนงในการที่จะเกิดใหม่นะครับคือในจิตใจของคนเราเนี่ยจะมีเชื่ออยู่อันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเกิดใหม่แต่ว่าเกิดให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ที่บ่นกันว่าเบื่ออะไรต่ออะไรนั่นคือว่าไม่ใช่เบื่อจริงนะครับมันไม่ใช่เป็นนิพพิทาซึ่งเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อวิราคะคือความคลายแต่เบื่อของคนทั่วไปในส่วนมากมันเป็นวิภาวะตัณหาหรือเป็นอัตติยนาความอึดอัดขัดข้องแต่ถ้าเผื่อได้สิ่งที่ต้องการหรือไปอยู่ไปเกิดไปได้ในสิ่งที่ตัวต้องการก็ยังอยากจะเกิดอีกอันนี้คือ the will to be born หรือว่าจะเรียกว่าวิภวะตัณหาก็ได้นะครับจะเรียกว่าขอโทษจะเรียกว่าภวะตัณหาก็ได้นะภวะตัณหานะครับไม่ใช่วิภวะตัณหาภวะตัณหาอุปปัตติภพอีกอันหนึ่งอุปปัตติภพนั่นคือแหล่งที่เกิดของสัตว์ซึ่งท่านแบ่งเอาไว้สามภพด้วยกันเรียกว่ากามภพกามภพนี่ก็หมายถึงอบายภูมิ4แล้วก็มนุษย์1แล้วก็เทวดา6ชั้นก็รวมเป็น11นะครับอันนี้ก็รูปภพก็ได้แก่ภพที่เกิดภพซึ่งเป็นที่เกิดของรูปพรหมมี16ชั้นแล้วก็อรูปภพได้แก่ภพที่เกิดของอรูปพรหมมี4ชั้นรวมทั้งหมดก็เป็น31ภูมิที่ท่านเรียกว่า31ภูมิที่สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่อันนี้พระอรหันต์นี่ไม่มีภพอีกต่อไปนะครับไม่มีภพท่านจึงเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นชาติสิ้นภพไม่ต้องเกิดอีก สิ้นชาตินี้ในภาษาธรรมดาไม่ดีนะคือไม่มีชาติไม่มีชาติเป็นคนที่ทำอะไรกันเหลวแหลกจนล่มจมชาติล่มจมคือสิ้นชาติอย่างนี้ในภาษาธรรมดานี่ไม่ดีแต่ว่าในภาษาธรรมะนี่สิ้นชาติดีนะครับไม่ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่สำเร็จแล้วนั่นจึงมักจะลงท้ายคำว่าขีณาชาติมีชาติสิ้นแล้วคือสิ้นชาตินัตถิดานิปุณัพพะโวพบไม่พบใหม่ไม่มีแก่เราเดี๋ยวก็สิ้นพบก็ไม่ต้องเกิดอีกเดี๋ยวทีนี้พบที่หมายถึงในที่นี้นะครับที่เรียกว่าภาวะสวะเนี่ยหมายเอากรรมมาพบหรือภาวะตัณหาหมายเอากรรมมาพบหรือภาวะตัณหาท่านผู้ฟังโปรดกำหนดให้ดีนะครับก็คือความยินดีความพอใจความติดใจความอยากในความมีความเป็นหรือในภพใดภพหนึ่งเพื่อเสวยสุขให้เต็มปรารถนาเป็นสังขารอย่างหนึ่งคือว่าเป็นความคิดปรุงแต่งนะฮะเพราะนั้นการอธิบายพระวาสวะอาสวะคือภพในที่นี้ครับจึงอธิบายไปในแนวของความรู้สึกนึกคิดอธิบายคู่กันไปกับภาวะตัณหาหรือสังขารเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเพื่อให้ผู้ฟังผู้อ่านถ้าจะเขียนหนังสือก็เขียนให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นถ้าจะพูดก็พูดให้ผู้อ่านให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็พูดภวาสวะกับภวะตัณหาควบกันไปแล้วก็เป็นสังขารสังขารในขันธ์ 5นะครับสังขารในความหมายว่าปรุงแต่งสังขารภายในสังขารที่เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมตามปกติคนธรรมดานี่นะครับย่อมจะมีความอยากมากบ้างน้อยบ้างส่วนมากก็มีความอยากกันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนัตถิตัณหาสมานะดีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือแม่น้ำยังรู้จักเต็มแต่ตัณหาของคนนี้ไม่รู้จักเต็ม ทีนี้ก็มันจึงเกิดขึ้นมากมายก่ายกองตามสิ่งเร้าที่ร้าวให้อยากยิ่งมีสิ่งเร้ามากมันก็ยิ่งอยากมากมีสิ่งหนึ่งที่คนเราอยากกันมากเหมือนกันก็คืออยากเป็นอยากเป็นที่เรียกว่าภาวะตัณหาพออยากเป็นมากๆเข้านานๆข้ามันสะสมหมักหมมมันก็เป็นภาวะอาสวะอาสวะนี่แปลว่าสิ่งหมักดองสิ่งที่หมักหมม อยากได้ตำแหน่งใหญ่โตอยากมีอำนาจเป็นหัวหน้าคนเพราะพอได้แล้วทำไมคนจึงอยากมีอำนาจเป็นหัวหน้าคนเพราะว่าพอได้เป็นแล้วก็สามารถจะสนองความต้องการอื่นๆได้มากนะครับสามารถจะตามใจตัวเองได้มากสามารถจะกำหนดสิ่งต่างๆได้เท่าที่ต้องการเท่าที่อำนาจของตนมีอยู่ที่อำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่หวานใจอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเมื่อใครได้แตะต้องลิ้มรสเข้าแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางท่านดูอำนาจทางการเมืองก็จะเห็นนะฮะคนที่ได้อำนาจทางการเมืองแล้วก็น้อยคนนักที่จะปล่อยที่จะวางส่วนมากก็จะเกาะจะติดแน่นอยู่กับอำนาจทางการเมืองอำนาจทางราชการอำนาจทางอะไรก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นก็จึงมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันมีอยู่ทั่วไปทุกประเทศทุกเมืองหรือแม้ในกลุ่มคนเล็กๆเพียงไม่กี่คนเช่นในหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้ในครอบครัวเองถ้าอยู่กันมากๆมันก็จะมีการแย่งชิงอำนาจในครอบครัวกัน ในสมัยโบราณนี่ก็มีในครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็จะมักจะมีผู้หญิงเป็นจำนวนหลายๆคนในครอบครัวอาจจะมีผู้ชายคนเดียวผู้หญิงหลายๆคนอะไรนี่นะฮะในกลุ่มผู้หญิงก็จะแย่งชิงอำนาจกันใครจะได้ครองความเป็นใหญ่ในครอบครัว นี่ก็เป็นภาวะตัณหาทั้งนั้นนะครับภาวะตัณหาหรือเป็นภาวะสวะดังทางรัฐศาสตร์มีนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์อยู่คนหนึ่งคือลอร์ดแอคตันชาวอังกฤษนะฮะลอร์ดแอคตันชาวอังกฤษนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้กล่าวคำที่นักรัฐศาสตร์มักจะอ้างถึงอยู่เสมอนะครับว่าอำนาจทำให้คนเสีย power corruptอำนาจทำให้คนเสีย absolute power corrupts absolutely อำนาจทำให้คนเสียอำนาจสูงสุดทำให้คนเสียได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในการบริหารการปกครองท่านจึงมีการถ่วงอำนาจกันไว้ถ่วงดุลอำนาจเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปซึ่งจะทำให้คนเสียอำนาจ corrupts power corruptsอำนาจทำให้คนเสีย absolute power corrupts absolutely อำนาจเด็ดขาดอำนาจสูงสุดทำให้คนเสียได้มากที่สุด ไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่ชาวบ้านธรรมดานะครับแม้ในหมู่พระสงฆ์ในวัดในสังฆมณฑลนี่ก็มีการมีเรื่องอำนาจมีความเป็นใหญ่มีการต้องการอำนาจแล้วก็บางทีก็ตอนที่ยังไม่ได้อำนาจยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็ยังเป็นพระดีๆอยู่แต่เพราะว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมามีอำนาจมากขึ้นบางทีก็เสียพระไปก็มีคือไม่รู้จักระวังเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่จริงแล้วตอนแรกๆมนุษย์เราเนี่ยครับต้องการเพียงจะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีปัจจัยพอจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะเราเรียกว่าเดิมทีก็เป็น the will to live นะต้องการเพียงเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นแต่ว่ามาต้องการเป็นต่อมาก็มาต้องการเป็นเป็นอะไรต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการอำนาจเดวินทูบีต้องการเป็นต้องการเป็นนั่นเป็นนี่คือว่าคนนั่นเขาเป็นนั่นคนนี้เขาเป็นนี่แล้วก็ต้องการจะเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาจะเป็นภาวะตัณหาเป็นภาวะสวะแล้วก็เดวินทูพาวเวอร์ต้องการอำนาจโดยลำดับและต้องการการยกย่องสรรเสริญต้องการความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายต้องการสิ่งเหล่านี้อันนี้ถ้าได้รับการควบคุมโดยถูกต้องโดยชอบธรรมนะครับก็ทำให้คนประพฤติจริยธรรมที่ดีได้เหมือนกันถ้าต้องการถ้าได้รับถ้าได้รับการควบคุมให้ถูกต้องชอบธรรมมันก็ทำให้คนประพฤติจริยธรรมได้ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องการผลที่ดีนะครับต้องการผลที่ดีจึงตั้งตนอยู่ในทางที่ชอบตามทำนองครองธรรมแล้วก็ได้รับผลดีทางสังคมสมความปรารถนาเหมือนกันแต่ที่นี้ในแง่ของโลกุตตรธรรมนะครับความต้องการเราเนี่ยครับมันเป็นเหยื่อของกิเลสกิเลสนั่นก็เป็นสาเชื่อของความทุกข์เพราะโอกาสที่คนเราผู้ที่หวังแล้วเนี่ยครับจะไม่ได้ตามที่หวังนั้นนะมีมากกว่าได้ตามที่หวังคือสิ่งที่เราหวังเอาไว้ส่วนมากก็ว่าอิจฉาวิคาตะหรืออิจฉิตาลาภะคือที่พระท่านสวดหรือชาวบ้านสวดมนต์กันอยู่ว่ายำปิดฉังนัลภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาเพื่อเอามาใช้เป็นศัพท์ทางธรรมะท่านเรียกว่าอิจฉาวิคาตะคือพลาดจากสิ่งที่ปรารถนาหรืออิจฉิตาลาภะ อิทธิตะบวกด้วยอาลาภะคือไม่ได้ตามที่ต้องการไม่ได้ตามที่หวังก็เป็นการเพิ่มเชื้อของความทะยานอยากขึ้นไปอีกทีนี้เมื่อเพิ่มเชื้อความทะยานอยากมากขึ้นมันก็เผามากขึ้น